بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. سورة المؤمنون کے دا پنزم باب او بدی کے دلیلونا اللہ ذکر کر د خپل وحدانیت او درد د شرک فل برکات لپاره الله وی برکات ما سره دي او زما په اختیار کې دي. په اړې باندې درې دلیل نمخ کې ذکر شو چې وی کې سوال نو ناوی ته محض عقلی ویل شي چ اللہ تعالی په دې بدن کې قدرتی نعمتونه درکلی دي او دې شکریا نه ادا کوي وګونه سترګې او زړونه او دې زموکه کې الله پیدا کړو او بیا هغه ته واپس کیږي ځان له سيارې نه کوي دا سه مارګ او ژوند الله په اختیار کې دي ندا عقل نکار و اخلے او اللہ سر شرک مکاوے بیوی چی دی دخپل مشرانو خبر امانی اللہ نمانی او مشرانو دا خبر او چی ملوشو خورشو اڈوکیشو ما بیاجون دکیگو دا دا منالو خبر دا اس دری دلیلون ذکر کئی اغیط اعترافی ہوئی چه دا باطل او کافرون پا اقرار کئی چاہو بالکل منگا اللہ منو منگ دا اللہ صفتو نمنو اغیط پا خپل اقرار کئی خوا ندری قسم اقرار وواخل دا با دی حل پکاری چه دا خسم مسلمانان دی شهر سمانی کنا دا کافر و تولی ویلش دیو بیا جوابی کنا خوا. قل لمن الارض و من فیها وای دی مشرکانو تا چی دازمکا دا چا دا دا کم بابا دا دی خوال قطبان و غوثان کتلی کنا خوا. چه دا غیز مکه دا اغیی چه اینو بز مکه بایی او که اغیی تینا اخواده خواشونو بیاوانی شیگانوی دا حضرت علی دا از مکه روچتولا تر بڑی پوری روچتا کرا خوی بیا خلقو توی چه خدای تاو گور داوست کرو داو گرو دا ټوکې نه دي وایا د چا د پاره د ځمکه اوا وسو چې په دې ځمکه کې دي څومره سیدونه دي په دې کې غرونه دي دریابونه دي نهرونه دي ځنګلي دي څه بلا پکې الله پیدا کړی دا د چا دي دي خو په قبضه کړی دي ښا چه دا زمون پارک دیو دا زمون دیو خلاوی نا تا چه نوی نو دادا چاو اطبت نلال شه او دا با یرسو دادا بلچان دی ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوئی گئے کلیوانی نیے عقل ام پزائی دماغی توازن صحیح نو وایه کنه. نو ګور هغه کافران اقرار کوي سیقولون لله خام خادی وایي چې دا د الله دی کنه زمکه د الله ده. نو ګور الله هم مني او مالک د زمکی هم مني. ادا خود مسلمانانو معقیده ده کنه چار سو ده اللہ دی خان. اس ورطا قرآن تعلیم ورکی قل وطوایا فلا تذکرون چو دمر اقرار کوئی چو دمکا ده اللہ ده و سچ پدی دمکا کی دی ده طول ده اللہ دی نا فلا تذکرون. عبرت ولی ناخلے عبرت سنگئی عبرت دائی چې څنګه د ځمکه د الله دا نو وایي چې الحمدلله ټول صفاتونه د کمال دا د الله دی. دا لوی کار چې څنګه الله کړی دی نو واړه واړه کار نو هم الله کوي. مرض الله راولي، موت الله راولي، مالداری او غریبی الله راولي، دا د الله کارونه دي کنه. او د خلقو سوالونه او ضرورتونه او حاجتونه الله پورا کوي، بل څوک نشي پورا کولی. نه عبرت دا معنا ده چې دا هر څه الله ته وسپاره، هر څه الله ته وسپاره. دا مه وایې چې پلانې ولي د تبې ذمہوار دی او دا بل د سترګو ذمہوار دی او دا بل د غوږونو ذمہوار دی او دا بل د زړه ذمہوار. دا ټول دي کتلې دي کنه. هر مرض له یو ذمہوار پیدا کړی دی. چا چې وسترګ خراب شو نو هلته په کلو کې او په علاقه کې نظر بوستان بابا دی، نو هغه به د سپینو زرو سترګه جوړه کړه و بیڼه نو یې سترګه ښه شوه. بس نو الله سره نظر بوستان بابا شریک کړه چې د سترګو دا ذمہواری زله ورکړې ده. دې سپیشلست دی مریض. او داسه د هر مرض دیوارې کتلې نو الله وته دغه وی چې دا موای بس د هر څه دیوار الله دی. بس افلا تذکرون، افلا تذکرون دا یقین او یا عقیده ولی په الله نه ساته چې نورم پکې واړو واړو هغه سره جوړ کړی دي او بیا هم دا عقیده ساتلې ده چه ده اللہ پا بادشاہ کی سرکار ده. ای سرکار ستو ای ده والا ده مطلب ده کنا خب دقسی افلات ده کرون ده مانا چه تاو سوال کوئے نو ڈاریک سوال ولی نکوئے چه اید ماربا زما سوال قبول کی، زما حاجت پورا کی، زما لصحت را کی، مال اولاد را کی، مال مال را کی، اید ماربا سنگ پیغمبرانو بوی کنه. حدیث وی ویده پلانی پا خاطر اسی خونه که کنه، خدا آغا خاطر رو که ادمادا کار رو که تلویزوان خاطر رو که ادمادا کار رو که ملاوی دارا سچاوی خاطر سی دارتا که تلری که کنه. افلا تذکرون زهم دلیل قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم وای وتا سوک دے مالک، سوک دے اختیار من لوو اسمانونو، او سوک دے مالک دا عرش چې دمر لوی دے چې واړه اسمانونو کرسی پکې راغلی دي او ډیر لوی نو دا غي مالک څوک دی؟ وګوره بیا جواب کوي سيقولون لله خام خواب وای چې دا د الله دی کنه اسمان نه داغ دی عرش عظیم داغ دی عرص دا الله دی ګوره دا منی غټې خبرې منی خا خدا نره نره خبرې نه منی خدا نره نه دی قل افلا تتقون وای وتا چې د عبرت معنا دا ده تذکرون معنا کوي چې عبرت څنګه واخلو مونږ ته ووایه که نه نو الله وي دا راته وایم چې ولې ځان نه بچ کوی د شرک نه دا معنا ده الله سره شریکان مه ګوره او دا مه وایه چې د الله نازولي نه نه توبه توبه کور آیات کې اشکال د ګرامر په لحاظ سره چې مخکې خو سوال کې راغلی و چې لیمانیل اردو لام راغلی و لام نو جواب کې راغلی چې سیقولونا لله جواب د هغې سره برابر راغی سوال کې لام راغلی و نو جواب کې هم لام راغی دی رستو دعاو کې خو په سوال کې لام نشتا قل من رب السماوات او قل من بيده اجواب اقرازي چې سيقولون لله سيقولون لله جواب دادي چې دې کې رب لفظ راغلي او یا بيده لفظ راغلي او دې کې معنا د اختیار دا اختیار او د اختیار په جواب کلام راضی کنا چې اختیارات چا لره دي الله لره اختیارات چا سره دي الله سره دا دی رب لفظ د وجنه چې د رب معنا دلته کې اختیار دی او د اختیار په جواب کلام راضی چې د اسمانو اختیار د الله دی د ځمکو اختیار د الله دی د عرش اختیار د الله دی دا لام د دیو جن راغلی رب لفظ د وجن راغلی دریم قل من بیده ملکوتو کل شین وایا سوک دے اغزات چی دا اغا پلاس کے بادشاہی دا هر یوشی دا بیده متشابہات تی الله لاس نشته داسې لکه مونږ ته چې کوم معلوم دی مونږ ته خدای لاس معلوم دی چې یو پکې مټ دی بل پکې سانګل دا او بل پکې پینځه ګوتې دي دې ته لاس ویل شي ښه دا لاس نشته الله نو سبا وایو بس داقی بوایو چه کما یلیق و بشانی هیم بس چه داقی دا شان سر آسنگا لاس لایق ده کنا اگه چه سنگا ویلی دی نو بس اگه تو معلوم ای نو باز خلقی زن تو خیار وی لکه استاو خیارتی ها قرآن که نچلی گی اگه نورو کتابونو که نکتی را باسا قرآن کستا نکتی نه چلی نوی چې خیر زید بیدیه نو امراد مانا دا اختیار واخلو کنا ذکر با دید شی امراد بطن اختیار شی نمات بطن قدرت شی نخبر بسما شی ویداستا کتاب ده تا مانا چا کلی دا چې دې یاد خپل معنی پرېښې ده او بلې ته نه غوښتې را دا ته په قرآن کې تحریف کې چې دې یاد خپل معنی شته او ته هغه پرې دې عمرت ته نه قدرت اخلي اختیار اخلي نه نه نه بس دغه څه بوایو څوک دې هغه ذات چې هغه په لاس کې او که سو کوئی چا دا خدا اللہ لرا جسم ثابت کو وینا زه خدا اللہ سنے یادوم زه خدا اللہ سیادوم چی دا اللہ دا شان سر سنگ لائق دیں نبا دیس اشکال نشتا دو امامانو دا لویو صلف و صالحین دا مانا دا لکا امام مالکو احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ ویٹولو چیتا گا مانا بکے خدا بو سروے چی اغلاس چیتا گا دا شان سر لائق دے لاکا یدنا زمان دا لاس پشاننا نسوک دے اغا ذات چیتا گا پلاس کے بعد شاہی دار یوشی دا ملکوت دا مبالغ دا پا ملک کے خواہ یو ملکی راخو محدودی نقشہ کی راغلی چی دا پاکستان دی او دا زمرا لگ دے او دا جاپان دے او دا روس دے دا پلانے لکلی گنا اگر تا ملک وی خوا او چی دا طول تا نسبت تن اگر تا ملکوت وی خوا چی دا طول ملکو نرائی او دے کی نو دیتا ملکوت وی دار چا پا اختیار کی دی سوک دیا غزات چدا غا پلاس کی بس شاہی دار یوشی دا وہو یجیرو اولا غزات تے چی خلق لپنا ورکی چی اغواری کہ اس لئے خلق را گیر کرے دے اور اپا مخا کرے دے اور دنیا ور پسی دا چه اللہ والا پناہ ورکی نوی سوک و تایی داغوی اختتام سوک نیجی رسی آداسی ذات تی خان انبیاء و توگو رکن قومونا بے خلافو قومونا واللہ والا پناہ ورکولا نو قومونا وصر یسو نکلو ہاں کچرے الٹا خبرشی کالا رب العزت سوکرانی سیم زای سوچتے چی پناہ والا ورکی ولا وجارو علی ولا وجارو علی او پناہ نشوار کولے اگا چادر چلے را نسیم او سوکو لگی او دا اللہ نے بچ کی پناہ ایکی نا لا وجارو علی چلانی ولی دی ناغی چخلاس کلی ان کنتم تعلمون کچرتا سپوئی گئے سیقولونا للہ نخام خواب جواب کوئی چی دار صد اللہ دیم بادشاہی دا اللہ دا پناہ اللہ ورکی بل بسوک پناہ ورکی قلو تو آیا فانا تسحرون تا سبان دے سحر شوے دے دا سے خبر کو روخ سرے نکی تکا اتا تو چکاوے عجیب خلق ہے یو پلا دا سی خبری کوئی چی بنده دا توگوری ویر داو دیر صحیح مسلمان دیخوا چی عرص منی چی اللہ قادر دی اللہ بادشاہ دی دا گور عرص منی دا بنده خوخشی اولی و توشی دا خود دیر خو خلق او چی بیا دی خبرو توگوری چه هاولای شفعاونا عند الله زمون سوال الله اسنه قبلی مون په تجربه کړی را مون په وس کړی خو جدی و تور مخ کی کو کنا دی نو بس بیا الله سوال قبول کینو د دې مخ په ګران دی نو الک دا مخ مونږه نه پیژنل چې دا کم مخ دی چې په الله باندې ګران دی اچی کم مخونه په دنیا کې نو هغه پناه شو اوس کم مخونه پاتې دي چې ته د هغې په وسیله باندې سوال کوې او الله وایي جیبه خلق یې یو پله داسې خبرې کوې چې د توحید دي نو بل پله داسې خبرې کوې چې د شرک دي ناچار هم ترنه جوړ کو ملاوټ هم کو پانا تو سارو تاسو باندې کوم ځای سحر او جادو کړی شو بل اتیناهم بالحق الله وی بلکې مونږه راوله د دې ته په دنیا کې یو حق مسله، یو حق عقیده، یو حق کتاب چې قرآن دی او توحید دی. وإنهم لكاذبون ادي دي کنا دا ډېر سخت دروغجن خلق دی. ها الله یې په دې مدو کا کیگا چې خپو خوګه خلووي چې لله لله لله وې ورګا چې لګوخ پس بسوي دا خو ته جمعات کې وای کنا نو چې بار لاړ شي چې بیا بسوي چې بار لاړ شي نو یې او کنا نازویلی با منی کنا دا دنیا دا چا دا مخابا دا دا دا سخت دروغ جن دا دا ولی دروغ جن دا زکا چی جماعت کی اقرارو کو اللہ تولارو مخی قبلیتو پا مسلو لارو نوی ایا کن آگدو و ایا کن استعین یا اللہ دا خبل سوک نپی جنو خلق وقت پل کار کئی زخو تا پیجن ماستا بندگی بکو ماستا نامدت غوارم چی دیوی نخل کوئی چر داخو دیر موحید سڑے دی تو با خود دی اچی کل بارو تا دا سی آخوا دی خواهو کاتا کنا زغی دخلی نواتا چیر خدا دنیا دا چا دا مخابات دا ایا روح دا خدای نه زولیشت دین دا یو ښا دا څومره دروغ جن دي چې دا تا جمعات کې او په مانځ کې سوې او چې بار راځي نو بیا سوې په مانځ کې یو سوې او بار بل سوې کاذبا قران پر رد کوي متخذ الله من ولد ندینی ولی اللہ زان دا پارا سوک نازا ولی ولد پارا بیکی نازا ولی تویخا دامو آئے دامو آئے وما کان معه من الہ او نشتے اللہ سرام بل ہی سوک حاجت روا بل سوک کارساز چیوکار کولی شی ایسی نشتے دے اذا لذهب كل اله بما خلق وليك چرداسي په دنیا کې وي اختیارات ورسره وي او خپل سنه یو سٹیټ یې وي کله کوي خیر پاکستان وي یا بل لوی ملک یې کولو کې ملک یې هو ناغه سٹیټ وو ناغه بزما کړی و په دغه وخت کې طلب او هر یو کارساز هر یو حاجت روا داغه مخلوق سره چې هغه پیدا کړی دي هغه به ځان سره لخکر جوړ کړی و هغه به ځان سره پوځ جوړ کړی و هدی به ته مخکې و او پوځ ورپسې و ولعلى بعضهم على بعض دا وګورو ته کنه دا دیتا اختیارات والا ویلشی زیموار دیتا وی خواه چی زیمواری چالا ورکڑا کنا بس و تا گورا او حمله بکلیو بازی پا بازو باندی جنگ بکلیو دازی خدا اللہ پا بادشاہی کی داسی نشتا خواه دی انسان بادشاہی کشتی دی انسان پا بادشاہی کی خواه داشتا دی او ټولو چې کوم اوګه بادشاہي کړی دا دغه سي کړی دا کفراون کړی دا سلور سوا کال او کدا هغه نمخ کې کوم قومونو بادشاہان واغی کړی دا نغې په دې طریقه کړی دا قران چې څنګه وایي یو به دې یوې سوبې زموار کو چې ته به دې کمانډرې امیر به بل بیده بلی سبی زیموار کو دا سبی سبی تقسیم کری او پاگی بی اری او سلی زیموار کو مشر بک چی باز دی که تا سر دا چا اختیار نشتا دا ستا واحد ملکیت او ته مستقل عزیز وای کړ. وی هغه بیا یو بل سره هغه چې ته دما کوله یو بل سره به همیشه جنګونه و. په څه باندې خو په دغې باندې چې مړه د ده صوبې ته ساجت دی ورې که دا صوبه ترې نه اخلم دا ملک ترې نه اخلم چې دې ټولو زه ذمهوار شم او بادشاه به ورته داسې لالچ هم ورکوم چې ورشه پې د ستا نه زورور دی نو اړم به یې کړو ادې په ناستو بې غمه به ناستو خا هغه یو مین کې اړم لګیا بوخا دې ته ذمهواران وایي چې هغې مین کې به چېرې اصلاح نه راځي خو بس لګیا وایي څلور سوه کاله فرعون بولي خپل بني اسرائیل له اختیارات ورکړي او څه نه څه ابل په خپل قوم قبطي له هغې به مین کې اړم کړي او ده پیغام خپل بادشاهي کوله او چې کوم یو به کمزور شو نا براغې بادشاه سره به ځان را نږدې کو بل ځای خو د خلاصي نه و که نه ښه نو هغه سره به ځان را نږدې کو هغه ته به یې جړا او فریاد شروع کړو نو هغه په هغه بل باندې دباو که چې خبردار بس بیا به هغه خپل کار دی څه وخته پورې به خاموشي وه بیا به هغه چل شروع شي ښه دا خامخایي په دې ملکونو کې ولي یو بل سره اړمي ځکه ذمهواري ګرځولې امیري ګرځولې او دا چې نو الله وي که زما بادشاهي کې داسې وې نو دا دنیا به داسې په امن چلی ده نه دې کې به هم دقسې فسادونه او جنګونه او شرونه به اوس الله تعلم خو نشته که نه هغه واحد لا شریک دی هغه خپله بادشاهي په خپل ځان یوازې چلی بل چاله به کې اختیار نه ورکوي ځان له پلاران ګوري داسې الله چرې نه کوي. سبحان الله عما یصفون توبه پاک دی الله د هغې نه چې دا مشرکان یې ولې بیانوي دی خو هم دغه وایي او چې الله ځان ته ډېر خلق را نږدې کړی دی اختیارات یې ولی ورکړي دي چې دا کار کوه دا کار کوه وایي دا ټول شرکیات نو الله د خپل ځان توحید په خپله بیانوي چې سبحان الله پاک دی الله د هغې خبرونه چې دي یې بیانوي عالم الغیب والشهادت هغه پوهېږي په هر څه باندې که پناه دي د مخلوقات نه چې قیامت دی جهنم دی جنت دی ملائک دي دا زموږ په نظر کې غیب دي کنه او که ښکاره دي وتعالی پس ډېر اوچت دی اما یشرکون د هغې نه چې دي ورسره شرک کوي قرآن هم دې له راغلی دی بس د یوې خبرې له دی وجنې چې کوم خلق دې سره اتفاق نشته او د توحید په پیور کې نه دي ناغي وی یره دې کې هر بل څه نشته خو اما یشرکون اما یشرکون ایو شرکون تس بس دې کې بل څه نشته ته شرک ته پکې وی نو دې خو قرآن خو دې لراغله صرف دې یوې خبرې لراغله چل یو غنې هغه سره ایسوک مشرک وای باس دین دغه دی اسلام دغه دی بیا که وخت درته میلاو شو د مانځه او داسه د دینو کوه درجې به دې زیاتېږي او درجو دپاره دی د خلاصي دپاره الله صرف توحید نازل کړی دی چې دا چا قبول کو نو مبارکي ولا ورکوي چې زه جنتي شوې ښه ارسوک چې خو جدای قبول کړ اوس کو سره دې عمل پابندي وکړه پاسانه ولاړ شي ډېر پاسانه ولاړ شي او کنا هغه پابندی دې ونکړنو دغه پوجه به سزا ومومي خو نه ستا ټکټ کټ شوی دی جنت لپاره. صرف په دې مسله چې وحده لا شریک له وحده لا شریک له د قرآن دغه مقصد دی. خلق د دین نه دی خبر نو څوک پکې څه کوي څوک پکې څه کوي څوک پیری موری دی کوي وی دا یو لار ده او څوک پکې تعویذونه او تارونه دمونه او دا چی وی دا یو لار ده لګیا دي څوک پکې کتابونه وی خو کتابونه الګا کتابونه څه کوي کتابونه خود قرآن ده پار راغلی او قرآن تاز دنکو علم خود قرآنو دیتا علم ویلی شی او تاز دنکو نا کتابونه وی نو چیز یو ده تورسی چورنگه تا نو یو بیا واپس شی بیا غی کتابونه تکینی یه لکه دا تاویجیم بیا سکه نا وست با پیسی نگتی اغا جد پا تعلیم گره کسی لی دلیو اوگه تگه گرده دلیو اوست سند واغستا او فارغشا او وست بولا نوکری ملاوش او قرآن پا زی پاتش دا اللہ دی دغیت علم وی تیر لوی تبایی دا پا دی مخلوق کنو خوا قل من الارض ومن فيها ويا چا د پاره د زمکا او هغه چې په دې باندې دي ان كنتم تعلمون کجرتا سو پويګه سيقولون لله نخام خواي په جواب کې دا کافران چې دا الله ده قل فلا تذكرون او یو تا چې عبرت لنخله چې قران د کوم مقصد د پاره نازل شوی دی چهار زی که گوری سوره کافو گورا سوره انبیاء آخرو گورا سوره حامیم سجدو گورا ولی انما یوحا الیا پیغمبر ما تا خود دقا وحی شویدن چنما الهکم اله واحد باز انما یرا غلی چما تا خود دقا وحی شویدن تو دنیا تا دید پار را غلی چ خلق توحید دکی نامون زو داس کو زدید صفایه ده پار دی نو خلق هغه مقصد پری خو ده هغه فروع پسیش نو افلا تذکرون ده معنا ده چې مسله دې زده نکړه قل من رب السماوات السبع او یا سوک دې اختیار من نسمانونو وو او سوک دے اختیار من دا عرش اگا عرش چی دار سنلوی دے چی دار سپاغی کی پرات دیم نو چی داغی مالک شنو دا عرص مالک شکنو سیقولون للہ نو خام خادیوائی چی دا دا اللہ دیم قل فلا تتقون او ایوتا چی ولی زن نبچ کوئی دا شرکنا قل من بیدی ملکوت کل شین او آیا سوک دے حغزات چی دا اغا پلاس کی بادشاہی دا ہر یوشی دا اسمان نو دا دمکو دا عرشنا تر ماشی میگی پوری کلو شے وہو یو جیروم اللہ پناور کئی چالا چو غواری ولا یو جارو علی او چی اللہ رانیسی نو اغلا سوک پنانشی ورکولی ان کنتم تعلمون کچرتا سو پویگے سیقولون للہ نو دیر بزور سروائی چدا ہر سدا اللہ دکھا قل فانا تسحرون او ایوتا ستا سو باندی چرتا کی سحر اکلیشا فانا تسحرون کم دیتا سو باندی سحر و جادو اکلیشا بلتینام بالحق اللہ وزر آغلے ما دیتا پا یو حق کتاب سرا چی قرآن دے ولقد جئناهم بکتاب فصلنا على علم مرتنا قرآن دے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او یقیناً چیزی دیر سخت دروغ جن دی اگر دروغ دا دی چی اتخذ اللہ ولدن تو طولو هر قسم کافر و مشرک دا غدا عقیده دا چی اتخذ اللہ ولدن اللہ پا خپل اقوخا زن لقوخ کلی دی اختیارات ور کلی دی اللہ وینا ما اتخذ اللہ و من ولدن ندن ولی اللہ ہے سوک نازا ولی ند انسانانونا ند جناتونا ند ملائکونا وما کان معه من الہ او نشتے دا وسرا اس سوک حاجت روان اذا لذهب کل الہ بما خلقا کوی ندگا وقت کی باتلے و ہر یو الہ ہر یو ذموار او داغ مخلوق سرا چی اغا پیدا کری دیم دی دا امانی کا نفع چی سنگا اللہ پیدا کی نو دیم پیدا کولش ولا علا بعضهم علا بعض حمله بکلی و چاپا با چولی و بعضی پا بعضو باندی سبحان اللہ توبا اللہ پاک دے دا شریکنا دا ولدنا اما یصفون داغنا چیزی ویل بیانی عالم الغیب والشهادت اگر ذات تے چپوئی گی پا ہر سبان دے کاغا پڑتی دا مخلوق ناو کخکار دی فتعالا ما یشرکون نخلاص ایداشو فائز کراو لخا چو دی مخ کی طولو دلائلونا دا سمرا و نتیجا و خلاص راو تا چڑی رو چت اللہ داغینا چیزی ورسر شریکیم